کیونکہ 21 رمضان المبارک کا حضرت علی کرم اللہ وجوہ کریم کا یوم شہادت ہے, اور سنی مسلمان حضرت علی سے گفتگو نہ کرے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ذکر والدین عبادت, کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے کہ جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. تو الحمدللہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں, اور ہم خلفائے ثلاثہ اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ہم سب کے ماننے والے اور سب سے محبت کرنے والے. گفتگو شروع کرتا ہوں گزشتہ جمعے کی طرح سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے گا تاکہ ہماری محفل میں روحانیت اور سرور کی کیفیت پیدا ہو سکے. متعلق کر رہا تھا ایک شاعر کے چند اشعار بہت اچھے لگے, آپ کی خدمت میں پیش کرتا. شاعر فرماتے ہیں, مشکل کشا علی ہے حاجت روا علی ہے, مشکل کشا علی ہے حاجت روا علی ہے, شیر خدا علی ہے مرشد میرا علی ہے. مشکل کشا علی ہے حاجت روا علی ہے, شیر خدا علی ہے مرشد میرا علی ہے. کوئی کسی کا طالب, کوئی کسی پہ عاشق, کوئی کسی کا طالب, کوئی کسی پہ عاشق, پر میں تو حیدری ہوں محور میرا علی ہے, پر میں تو حیدری ہوں محور میرا علی ہے. کعبے میں ہے ولادت, مسجد میں ہے شہادت, کعبے میں ہے ولادت, مسجد میں ہے شہادت. کیا دل نشین علی ہے, کیا دل ربا علی ہے, کیا دل نشین علی ہے, کیا دل ربا علی ہے. سب کو طلب ہے اس میں, سب پہ کرم ہے اس میں, سب کو طلب ہے ان کی, سب پہ کرم ہے ان کا. مولا میرا علی ہے, مولا تیرا علی ہے, مولا میرا علی ہے, مولا تیرا علی ہے. حضور نے فرمایا تھا غدیر قم کے موقع پر کہ من کنت مولا وعلی مولا, کہ جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار. اللہ اکبر, تو مولا میرا علی ہے, مولا تیرا علی ہے. جب یا علی پکاریں بنتی ہے بات بگڑی, جب یا علی پکاریں بنتی ہے بات بگڑی, ہوتی نہیں کبھی رتی رتی ایسی دعا علی ہے, ہوتی نہیں کبھی رتی رتی ایسی دعا علی ہے. بیماری بدن ہو, جب یا علی پکاریں بنتی ہے بات بگڑی, ہوتی نہیں کبھی رت ایسی دعا علی ہے. بیماری بدن ہو یا روگ روح کا, بیماری بدن ہو یا روگ روح کا ہو, سب کا طبیب ہے در, سب کی شفا علی ہے. سب کا طبیب ہے در, سب کی شفا علی ہے. صدیق ہو عمر ہو یا ہو جناب عثمان, صدیق ہو عمر ہو یا ہو جناب عثمان, ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے, ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے. ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے, ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی, شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے, شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے. ٹھوکر لگے ہمیں کیوں, ٹھوکر لگے ہمیں کیوں, ہم کیسے راہ بھولے, ٹھوکر لگے ہمیں کیوں, ہم کیسے راہ بھولے. جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے، جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے، باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے، بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی گفتگو بہت اہم ہے، تاریخی حوالے سے اور معلوماتی حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور میں نے کافی اس پر محنت کی ہے، تو کوشش کرنا میرا کام ہے، مدد کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ آسانی پیدا فرمائے اور میں اپنی باتیں آپ کو سمجھا سکوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں عبدس میں تھے، تو بعض نے لکھا کہ ابھی 6 مہینے ہوئے تھے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گئے. اور یہ بھی تاریخ کی بات یاد رکھیں، کہیں کام دے گی، کہ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ صرف 25 سال تھی، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی عمر شریفہ 25 سال اور آپ کا وصال ہو گئے. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو والدہ محترمہ نے آپ کی پرورش کرنا شروع کی. جس وقت حضور علیہ السلام 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کا بھی وصال ہو گیا. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پرورش کرنے لگا. جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریفہ 8 سال کی ہوئی تو حضور کریم علیہ السلام کی جد کریم یعنی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. اب ابو طالب حضور کریم علیہ السلام کے چچا اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کریم علیہ السلام کی سگی چچی تھی. حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس معاملے پر غور و فکر کرنے لگے اور اپنے شوہر سے عرض کی کہ ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور ہم ان کی پرورش کریں گے. چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام پھر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے. دونوں میاں بیوی نے حضور کریم علیہ السلام کی ہر طرح سے مدد کی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خود بھوکی رہ گئی لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک وہ برداشت نہیں کرتے اور اپنا نوالا بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارکہ میں داخل فرما دیتے. حضور کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت کرتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کریم علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم روتی آنکھوں کے ساتھ آئے اور آن کی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی صرف آپ کی والدہ کا وصال نہیں ہوا بلکہ میری والدہ کا وصال ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ بنت اسد کے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر گھر میں جلوہ گر ہو گئے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی تعریف کرنا شروع کی اور سارے گھر والوں کو بتانے لگے کہ فاطمہ بنت اسد نے مجھ پر کس قدر مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرمائی. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں تاریخی حوالے سے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو حضور کریم علیہ السلام سے ہوا یہ نکاح حضرت فاطمہ بنت اسد نے کرایا. حضور کریم علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضرت فاطمہ بنت اسد نے کرایا. اب حضور کریم علیہ السلام ان کی تعریف طاعت اور توصیفات بیان فرما رہے. اس کے بعد حضور نے رشتہ دار کا وطین سے فرمایا کہ آپ فاطمہ بنت اسد کو غسل دیں, اور اس کے بعد اپنے تین صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور قبر تیار کریں, لحد تیار کریں. اور ادھر ان خواتین سے فرمایا جب آپ غسل دینے تو مجھے اطلاع دیں, کفن نہیں پہنا جب تک کہ آپ مجھے نہ بتائیں. اور ادھر بتایا کہ اور ادھر فرمایا کہ جب قبر تیار ہو جائے, لحد تیار ہو جائے, مجھے اس کی اطلاع دی جائے. اب یہ ساتھیں آگے بڑھتی رہی, لمحات آگے بڑھتے رہے. خواتین نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فاطمہ بنت اسد کو غسل دے دیا اور آپ نے فرمایا تھا کفن نہیں پہنانا, مجھے اس کی اطلاع دینا, اب ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر, حضور کی کمال محبت پر ہم سب قربان ہو جائیں. حضور کریم علیہ السلام نے اپنی پہنی ہوئی قمیص ان خواتین کو دی اور فرمایا سنو, پہلے میری یہ قمیص فاطمہ بنت اسد کو پہنانا, میری چچی جان کو پہنانا, اور اس کے بعد اس قمیص پر تم کفن پہنانا. میری یہ قمیص لے جاؤ, پہلے یہ قمیص پہنانا پھر کفن پہنانا. انہوں نے ایسے ہی کیا. ادھر صحابہ کرام نے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اور لحد تیار ہو چکی. حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے, قبر کو بغور دیکھا, لحد کو بھی بغور دیکھا, اور حضور کریم علیہ السلام نے وہ فیل کیا کہ میں قربان ہو جاؤں, کہ آج اگر حضور میرے ساتھ یا ہم سنیوں کے ساتھ یہ فیل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنی مسلمان اسی وقت موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے. اور وہ فیل یہ کیا حضور علیہ السلام نے کہ حضور علیہ السلام قبر شریفہ میں اترے اور فاطمہ بنت اسد کی جہاں میت رکھنے کی جگہ تھی حضور کریم علیہ السلام وہاں پر لے لے, قبر شریفہ میں لے لے. کافی دیر حضور کریم علیہ السلام لیتے رہے اور اس کے بعد باہر تشریف لائے. حضرت فاطمہ بنت اسد کا جنازہ پڑا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا, اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد لحد رکھا گیا اور آپ کی قبر شریفہ بند کر دی گئی. اب سارے معاملات ہو گئے, لیکن اب صحابہ کرام کے لیے دو معاملات بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی تک ہم نے حضور کریم علیہ السلام کو یہ دو افعال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنی قمیض یہ پہناؤ, اس کے بعد کفن پہنا, اور اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر اور لحد میں لیٹ گئے. آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ اب ایک مرتبہ موقع غنیمت جان کر صحابہ کرام نے حضور کریم علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے آقا فرمائیے آپ نے یہ دو افعال کیے, اور یہ دو افعال کرتے ہوئے پہلے تو ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا, اس کی حکمت کیا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے بڑے شاندار جوابات ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا سنو اے میرے غلاموں, میں نے جو فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیص پہنائی ہے تو مجھے تبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قمیص کے وسیلے سے میری چچی جان کو جنت کا لباس پہنائے گا. میرے قمیص کے وسیلے سے اللہ میری چچی جان کو جنت کا لباس پہنائے. اور سنو, میں جو قبر میں لیتا, میں جو لحد میں لیتا, اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیٹنے کی وجہ سے, کیونکہ حضور کا جسم ناز اس مٹی سے لگ گئے. اب میرے لیٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حساب قبر کے حوالے سے، تنگی قبر کے حوالے سے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. گویا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. ابو طالب نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک باقاعدہ رسالہ تحریر فرمایا اور اس میں دلائل و براہین کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا. حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو طالب بیمار تھے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا اگر آپ کو لوگوں کا خوف ہے تو آپ میرے کان میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ابو طالب نہ کہہ سکے اور اپنی قوم کی طرف دیکھتے رہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. آئیے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، مورخین کہتے ہیں کہ آپ پریگنٹ تھی، آپ حاملہ تھی اور ابھی اولاد ہونے میں کچھ دن باقی تھے، یعنی ایام مکمل ہو چکے تھے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئی اور کعبہ شریف کے طواف میں حضرت فاطمہ بنت اسد مصروف ہو گئی. اب مورخین کہتے ہیں کہ یہ چوتھا چکر تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو ایک درد محسوس ہوا جس کو کہتے ہیں درد ذہن. ایک خاص درد ہوتا ہے کہ وہ عورت کو جب تک نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بچہ ڈلیور نہیں کر سکتی. ایک مخصوص درد عورت کو اس وقت ہوتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل انجیکشن کے ذریعے سے باقاعدہ ایک مصنوعی درد پیدا کیا جاتا ہے ہاسپٹلس کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت بچہ ڈلیور کرتی ہے. یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں یہ بھی ان سے عرض کروں کہ ہم سب کو ہماری ماؤں نے پیدا کیا، کتنی تکالیف اٹھائی، کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی صعوبتیں برداشت کی، ہم کو اس کا احساس نہیں. شاید ہم جتنے بیٹھے کوئی دو چار آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت عورت کی اس تکلیف کو دیکھا. عموماً جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ تو اس بارے میں جانتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اس تکلیف کا احساس تک نہیں ہے. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بچہ جو ہے وہ ایسے ہی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جتنے بڑے ہاسپٹلس ہیں، میں مثال دوں آغا خان ہاسپٹل کی، جو بڑا ہاسپٹل ہے. آغا خان ہاسپٹل کا یہ قانون ہے کہ میٹرنیٹی ہوم میں اس کے کہ جب وہ اپنی وائف کو لے کے آیا اولاد کے لیے، تو صرف اس کا شوہر ہی اندر جا سکے گا، اس کی ماں اندر نہیں جا سکتی، اس کی بہن اندر نہیں جا سکتی، اس کی ساس اندر نہیں جا سکتی. صرف شوہر ہی جو ہے وہ بیوی کے روم میں جا سکتا ہے، اس ڈلیوری روم میں جا سکتا ہے. اور اس وقت اس مرتبہ اس مقام پر اس جگہ پر جا کر کے کھڑا ہونا اس وقت میں یہ بہت مشکل کام تھا. عورت کر رہا ہی رہی ہوتی ہے، اس پہ درد کی کیفیت تاری ہوتی ہے، اور جو حال اس کا ہوتا ہے بالکل میں آسان لفظوں میں کہوں کہ یوں سمجھیے کہ وہ موت اور زندگی کے درمیان کھڑی ہوتی ہے. اور بڑی مشکل کے ساتھ ایک بچہ خوبصورت سا اس دنیا میں آتا ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں سے پیدا کیا، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہم نے ماں کی محبت کا حق ادا کیا، کیا ہم نے ماں کی خدمت کی، کیا ہم نے جو ہے اپنی ماں کو عزت دی. ہمیں سوچنا ہوگا. اور جن لوگوں نے عزت دی اللہ تبارک و تعالی نے خدا کی قسم انہیں بلندی پر بٹھا دیا، انہیں بلند مرتبے پر بٹھا دیا. اور جنہوں نے ماں باپ کی عزت نہیں کی، میں دیکھتا ہوں کہ وقت کو گزرتا ہے لیکن پھر ذلت و رسوائی کا نشانہ ایسے لوگ بن جاتے ہیں. پھر ان کی اولاد جب ان کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے تو پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ہاں ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا. اللہ اکبر. واپس آئی چوتھا چکر. حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف میں موجود، اچانک درد پیدا ہوا. اب فاطمہ بنت اسد پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی. حضرت فاطمہ بنت اسد نے عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالی اس ولادت کو مجھ پر آسان کر. حضرت فاطمہ بنت اسد کا یہ کہنا تھا، کہتے ہیں کہ اچانک کعبے کی دیوار کھل گئی، کعبے کی دیوار کھل گئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد فوراً کعبے میں داخل ہو گئیں اور یہ پھر دیوار بند ہو گئی. اب وہ شمار لوگ کعبے کا طواف کر رہے، آپ کے قبیلے کے افراد بھی کعبے کا طواف کر رہے. انہوں وہ محض حیرت، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو فاطمہ بنت اسد ہمارے ساتھ، یہ اچانک نگاہوں سے کہاں غائب ہو گئی. بہت تلاش کیا لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا انہیں نہیں ملی. اب لوگ بہت پریشان ہوئے، کیا کیا جائے؟ اب لوگ حضور کریم علیہ السلام کے حالات و معاملات کو جانتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں تو درخت حضور کو سجدہ کرتے ہیں، کنکریاں حضور سے گفتگو کرتی ہیں، چلو ہم محمد ابن عبداللہ سے پوچھ لیتے ہیں. تو لوگ آئے، حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جب سوال کیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اطمینان رکھ میری چچی جان بہت جلدی آ جائے. گھبرائے نہ، ابو طالب سے بھی کہا کہ فکر نہ کر، میری چچی جان بہت جلدی آ جائیں گی. تو لوگوں نے پوچھا، آخر آپ بتا ہمیں کیوں نہیں رہے کہ آپ کی چچی جان کہاں گئی ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ میری چچی جان جو ہے وہ آ جائیں گی. اللہ اکبر. بعض نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبے میں رہی، اور پھر اس پر ایک الگ ڈبیٹ ہے، الگ گفتگو ہے، کتنے عرصے وہ کعبے میں رہی. مختصر یہ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد پھر کعبے شریف سے باہر تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں چاند سے زیادہ حسین ان کے شہزادے موجود، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی گود میں موجود تھے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے آئے، اور ابو طالب نے جب دیکھا کہ میرے یہاں اللہ نے لڑکا عطا فرمایا، ابو طالب بھی خوش ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی گود میں لیا اور پیار کرنے لگ گئے. اب ابو طالب پر ایک عجیب و غریب کیفیت تھا. ابو طالب چہرہ علی کو دیکھ، سب کچھ ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آنکھ نہیں کھولتے. اب بڑے پریشان، کہتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے چچا نے کہا، دیکھیے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا لیکن میرا یہ بچہ جو ہے وہ آنکھیں نہیں کھولے، میں پریشان، کہیں میرا بچہ نابینا تو نہیں ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، لائیے چچا جان مجھے لیے. حضور کریم علیہ السلام نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو گود میں لیا، اللہ اکبر، حضرت علی نے مبارک آنکھیں کھولی اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگ گئے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان آپ بلا وجہ پریشان ہو، یہ دیکھیے آپ کا بچہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد بھی محو حیرت اور ابو طالب بھی محو حیرت کہ یہ کیا معاملہ کہ ہماری گود میں تو آنکھیں نہیں کھولی لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں کہتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو دیکھیں، حضرت سیدہ فاطمہ کو دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسن کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، حضرت محسن کو دیکھیں، حضور کی دوسری شہزادیوں کو دیکھیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اس گھرانے سے عظیم گھرانہ کوئی نہیں، حضور کے گھرانے سے عظیم گھرانہ کوئی نہیں. دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. امام حسن، امام حسین، حضرت محسن پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے، ان کی خوش قسمتی بتاتا ہوں میں آپ کو، کہ ماں کا دودھ زبان پہ نہیں لگتا تھا، پیدا ہونے کے فوراً بعد زبان رسول ان کے منہ میں پہنچ جاتی تھی، وہ زبان رسول کو چوسا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ شان ہے. اب یہیں پر میں یہ بات بتاؤں کہ بعض لکھنے والوں نے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے ہوئے تو تو حضور کریم علیہ السلام نے یہ سوال حضرت علی سے کیا, فرمایا علی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی میرے آقا آپ پوچھیے, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور نے فرمایا علی جس وقت تم پیدا ہوئے تم ماں کی گود میں تھے آنکھیں نہیں کھولی, تم اپنے والد کی گود میں تھے آنکھیں نہیں کھولی, لیکن جیسے ہی میری گود میں آئے تم نے آنکھیں کھولی. حضرت علی نے بڑا شاندار جواب عرض کیا, عرض کی میرے آقا میرے دل میں خواہش تھی جب آنکھیں کھولے تو چہرہ مصطفیٰ سامنے چمک رہا ہو. اللہ اکبر, یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, چچی جان چچا جان آپ بچے کا نام کیا رکھیں؟ تو کسی نے کہا کہ ہم حیدر نام رکھیں, کسی نے کہا کہ ہم حارث نام رکھیں, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ آپ کا بھائی ہے چھوٹا, نام بھی آپ رکھیں. حضور کریم علیہ السلام نے برجستہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بھائی کا نام علی رکھتا ہوں. اب جب حضور کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نام علی رکھتا ہوں, حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کو دیکھنے لگ گئی. حضور نے فرمایا کیا معاملہ؟ عرض کی چچی جان نے کہ اے محمد ابن عبداللہ جس وقت یہ بچہ کعبہ شریف میں پیدا ہوا تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا, اے فاطمہ بنت اسد جو اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا ہے اس کا نام رکھنا تو علی رکھنا. تو جب آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کا نام علی رکھوں گا تو مجھے وہ کہنے والے کے الفاظ جو ہے وہ یاد آنے لگ گئے. اللہ اکبر, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام جو ہے آپ کو علی رکھا. پھر حضور کریم علیہ السلام نے جس وقت میں آگے جاؤں بہت ڈیٹیل ہے اس میں کہ پھر ابو طالب کو جب دیکھا کہ مالی مشکلات کا شکار ہے تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے کہا کہ ابو طالب کے بوجھ کو ہم ہلکا کر دیتے ہیں, آپ ان کے ایک بیٹے کو لے لیں, آپ ایک بیٹے کو لے لیں, میں ایک بیٹے کو لے لیتا ہوں تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا. چنانچہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو لے لیا. اب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم تربیت رسول میں حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے, حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوالا اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے حضرت علی کے منہ میں ڈالتے, اور اگر روٹی سخت ہوتی تو اپنے منہ میں چباتے, اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے منہ میں داخل فرماتے. اللہ اکبر, حضرت علی نے جو کچھ سیکھا ہے وہ گود رسول سے سیکھا ہے, جو کچھ سیکھا ہے وہ قربت رسول سے سیکھا ہے. اللہ اکبر, یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی ہے. اب یہاں پر دو چار باتیں اور بڑی اہمیت کی حامل جو ذہن میں رکھنے والی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے دو نام ہیں, علی بھی آپ کا نام ہے اور حیدر بھی آپ کا نام ہے. کنیت آپ کی ابو تراب, ابو تراب کے معنی ہیں مٹی والا. اب جب کوئی حضرت علی کو ابو تراب کبھی کہتا ہے تو حضرت علی مسکراتے. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا, حضرت جب ہم آپ کو ابو تراب کہہ کے پکارتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے اس کا ایک اپنا پس منظر ہے. کسی نے پوچھا, حضرت فرمایا ایک دن میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا, مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے, حضرت علی کرم اللہ وجل کریم حضور کریم علیہ السلام مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے اور پوچھتے رہے کہ علی کہاں ہے. کسی نے بتایا کہ وہ مسجد میں ہیں تو حضور مسجد میں آ گئے, اور میں مٹی پہ لیٹا ہوا تھا, مٹی میرے جسم سے لگی ہوئی تھی. حضور کریم علیہ السلام نے مجھے اٹھایا, قم یا ابا تراب, اٹھو مٹی والے اٹھو. حضور نے یہ الفاظ کہے اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے جسم سے مٹی صاف کی. تو اب جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں مسکرا دیتا ہوں. لقب حضرت علی کا کرار, کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا, اور واقعیت ایسا ہی ہے کہ دشمن تھک جاتا تھا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجل کریم حملہ کرنے میں نہیں تھکتے تھے. جب تک اسے جہنم واصل نہ کر دے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پے در پے اس پر وار کرتے رہتے تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسد اللہ کا خطاب آپ کو عطا فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ 8 سال اس وقت آپ کی عمر تھی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا. 4 مہینے, 4 سال 8 مہینے اور 9 دن بنتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے دور خلافت کے, کہ آپ نے چار سال آٹھ مہینے نو دن جو ہے وہ خلافت کے فرائض انجام دیے اور 63 سال کی عمر شریفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کیسے تھے؟ حلیہ مبارکہ، جسم مبارکہ آپ کا کیسا تھا؟ اس پر مورخین نے گفتگو کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مورخین کہتے ہیں کہ جسم شریف فربا تھا، جسم جو ہے آپ کا گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ اکثر غوط پہننے کی وجہ سے سر ناز کے بال کم ہو گئے تھے، جنگ کے زمانے میں جو لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں اس کی وجہ سے بال آپ کے کم ہو گئے تھے۔ دیگر اعضاء کے مقابلے میں پیٹ شریف حضرت علی کا قدر بھاری تھا۔ مونڈوں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ گوشت سے پورا بھرا ہوا تھا۔ پیٹ مبارکہ سے نیچے کا جو جسم ہے حضرت علی کا یہ بھی بھاری تھا، اس میں بھی گوشت تھا۔ رنگ مبارکہ حضرت علی کا گندمی تھا، جسم شریفہ پر بال موجود تھے۔ ریش مبارکہ حضرت علی کی بہت گھنی اور بہت خوبصورت تھی۔ آنکھیں بھی حضرت علی کی بہت حسین تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور روشن آنکھیں تھیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی گردن مبارکہ ایسا لگتا تھا کہ چاندی کی بنی ہوئی ہے اور وہ چمکا کرتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی گردن مبارکہ اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا چہرہ مبارکہ گویا چودھویں رات کے چاند کی مانند تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جو ہے وہ اس شخصیت کے حامل ہیں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھے، میں نے آپ سے کہا کہ بڑی معلوماتی گفتگو ہوگی، اللہ اس وقت میں برکت پیدا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو کرم اللہ وجل کیوں کہا جاتا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، جتنے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ ہوا جو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل علم فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے بچپن سے جب اسلام قبول کیا، میں نے کہا آٹھ سال کی عمر، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے زندگی میں کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجل کہا جانے لگا۔ اور بعد نے کہا کہ جب والدہ کے شکم اثر میں تھے تو والدہ کو بھی کبھی بت کے آگے جھکنے نہیں دیا، حالانکہ وہ دور جاہلیت جس میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، آپ اپنی والدہ کے شکم اقدس میں ہیں، والدہ کو بھی کبھی بتوں کے آگے جھکنے نہیں دیا، اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجل کریم کہا جانے لگا۔ اور اس کے بعد بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے دشمن تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو برے الفاظ سے مخاطب کرتے۔ اب وہ الفاظ بڑے سخت ہیں، نقل کفر کفر نہ بادشاہ میں ڈرتا ہوں۔ وہ حضرت علی کو کہتے سود اللہ وجہ، یعنی اللہ تے اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ سیاہ کر دے، اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ کالا کر دے، معاذ اللہ۔ یہ الفاظ وہ حضرت علی کو کہتے۔ تو علماء اہل سنت جو ہمارے بزرگ گزرے پہلے دور میں، انہوں نے یہ کلمہ ایجاد کر دیا، وہ کرم اللہ وجل کریم کہتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن رکھے، اللہ اکبر۔ تو یہ علماء اہل سنت نے یہ کلمات جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیے، اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی شہادت کیسے ہوئی؟ وہ کون شخص تھا کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو شہید کیا، اور معاملہ کیا تھا؟ ذرا اس پر بھی گفتگو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ خارجی، یہ خارجی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے دشمن، اور یاد رکھو کہ یہی خارجی ہیں جو مزارات اولیاء کے دشمن ہیں۔ دنیا بھر میں جو مزارات اولیاء پر حملہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ خارجی ہیں، یہ آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے دور میں بھی یہ موجود تھے، اور دین کے اندر ان خارجیوں نے بڑے بڑے فتنے جو ہے وہ پیدا کیے۔ تو تین خارجی، ایک عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرا برق بن عبداللہ تمیمی، اور تیسرا عمر بن بکیر تمیمی، انہوں نے مکہ میں خفیہ میٹنگ کی اور کہا کہ اس وقت مسلمانوں میں تین نام اپنے عروج پر، ایک حضرت علی کرم اللہ وجل کریم، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عمر بن عاص۔ ہم تینوں کو قتل کریں گے اور ایک وقت میں قتل کریں گے, ایک ہی وقت میں. اب یہ طے کر لیتے ہیں کس کو کون قتل کرے گا, تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ وہ خبیث اور مردود شخص ہے کہ جس نے کہا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو جو ہے وہ قتل کروں گا, ان کو شہید کروں گا. مورخین کہتے ہیں بڑی تیاری کے ساتھ یہ نکلے اور اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف یہ پہنچے. 17 رمضان المبارک کو سحری کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. سحری میں جب اٹھتے ہیں اس وقت بلایا, 17 رمضان شریف. فرمایا اے حسن, گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کر, کیونکہ آج شب جمعہ اور یوم بدر. پھر فرمایا جب گھر والے جمع ہو گئے, فرمایا میرے گھر والوں, آج رات میں نے خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت میرے ساتھ سخت نزا پیدا کر دی, کجروی سے کام لے رہی ہے, آپ کی امت کے لوگ میرے ساتھ جھگڑے پیدا کر رہے ہیں, میں کیا کروں؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تم ان کے خلاف دعا کرو. تو کہنے لگے گھر والوں سے میں نے دعا کی, یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور ان پر کسی برے شخص کو مسلط کر دے. میں نے یہ دعا کی. آپ اپنا خواب اپنے گھر والوں کو سنا رہے تھے. مورخین کہتے ہیں کہ موصل ابن نباہ نے نماز کے لیے اذان دینی شروع کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ طریقہ کار تھا, جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تو جتنے لوگ سو رہے ہوتے ان کو اٹھاتے ہوئے جاتے اور فرماتے جاتے یا ایو الناس الصلاه, یا ایو الناس الصلاه, اے لوگوں چلو نماز کی طرف, اے لوگوں نماز, اے لوگوں نماز, یہ آپ فرماتے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کوفے کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے نماز پڑھانی شروع کی. یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ سب میں شامل تھا. اب اس کے لیے موقع بہت اچھا تھا, اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم میں محراب پر جو ہے وہ وار کیا اور اتنا شدید وار کیا کہ تلوار جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے سر ناس کو کاٹتے ہوئے یہاں پر آ کر کے ٹھہر گئی. یہاں تک جو ہے وہ تلوار نے کاٹ دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم زمین پہ تشریف لائے اور باآواز بلند کہنے لگے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا, خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اللہ اکبر. اب دیکھیے اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی وصیت, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب جب جان باقی رہنے کی کوئی امید نہ رہی, آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کو بلایا. عبد الرحمن ابن ملجم پکڑا گیا, گرفتار ہو گیا, وہ لوگوں نے پکڑ لیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن سے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی, حضور کا بھائی, حضور کے چچا کا بیٹا علی ابن طالب, تمہیں یہ وصیت کرتا. اب سانسیں باقی ہیں, عموماً اگر کسی کی آخری سانسیں باقی ہو تو فلاں رشتے دار کو لے آؤ, فلاں کو لے آؤ, فلاں کو لے آؤ, یہی ہوتا ہے. مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرمانے لگے سنو میرے شہزاد, میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں, ان نصیحتوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھ لینا. فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برگزیدہ بندے اور رسول. اللہ تعالی نے آپ کو اپنے علم کے مطابق پسند فرمایا اور مخلوق کے لیے رہنما بنایا. بے شک اے میرے شہزادے, روز محشر اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا, ان کے اعمال کا حساب لے گا اور اللہ ہی دلوں کے بھید کو جانتا ہے. اے حسن, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو مجھے حضور کریم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی, جب میں وفات پا جاؤں اپنے گھر میں رہنا, اپنے گناہوں پر روتے رہنا. تمہارا مقصود دنیا نہیں ہونا چاہیے, تمہارا مقصود آخرت ہونا چاہیے. اور پیارے بیٹے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھنا، مستحقین میں زکات تقسیم کرتے رہنا، مشتبہ معاملات میں خاموشی اختیار کرنا، خوشی اور غصے کی حالت میں عدل اور میانہ روی سے کام لینا، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہمیشہ مہمان کی عزت کرنا، مصیبت زدہ لوگوں پر رحم کرنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی فرمانا، مسکینوں سے محبت اور ان کی ہم نشینی کو اختیار کرنا، عز و انکسار سے کام لیتے رہنا، کیونکہ یہ افضل عبادت ہے۔ اور یاد رکھو شہزادے، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، موت کو نہیں بھولنا، موت کو یاد رکھنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، کیونکہ تم موت کے مرہون منت ہو، مصائب تمہارے درپیش ہیں اور بیماری تم سے دور نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اتنی وصیتیں ہیں کہ اس پر کافی وقت چاہیے، اور اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی آپ دیکھیں کہ وہ کس بلندی پر فائز ہے۔ وہ میں حیران ہوتا ہوں، دنگ ہوتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اگر ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے کسی رشتہ دار کو اگر کوئی قتل کر دے، کیا ہم اسے چھوڑیں گے؟ اس وقت نہیں چھوڑیں گے، ہم ٹھکانے لگائیں گے اس وقت۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ، فرمایا حسن دیکھو، میرے قاتل کو جیسا میں کھانا کھاتا تھا ویسا کھانا کھلانا، جیسا میں کھاتا تھا ویسا کھلانا، اگر میں زندہ بچ گیا تو اپنا فیصلہ اس سے خود کر دوں گا، اگر اس حملے سے میری جان چلی گئی تو اس حملہ وار کو قتل کر دینا، مگر صرف اسے صرف ایک ہی وار سے قتل کرنا، اس کے ناک کان ہونٹ وغیرہ اعضا نہیں کاٹنا، اس لیے مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے حضور کریم علیہ السلام سے سنا کہ حضور فرماتے تھے کہ مسئلہ کرنے سے بچو، ناک کان ہاتھ لوگ دشمنی میں کاٹ دیتے ہیں، سب کاٹ دو، جسم کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میں نے حضور کو فرماتے سنا مسئلہ کرنے سے بچو، اگر یہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو، مسئلہ کرنے سے بچو، نہیں کاٹو اس کے آگا۔ فرمایا اس طریقے کا معاملہ کرنا، اور اس کے بعد فرمانے لگے اے بنی عبد المطلب، میری وجہ سے مسلمانوں کی خون ریزی نہ کرنا، خبردار صرف میرے قاتل ہی کو سزا دینا، اگر اس کے حملے کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے صرف اسی کو سزا دینا، کسی اور کو سزا نہیں دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے وہ روح مقدسہ اس جسم ناز سے پرواز کر جاتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا، تین کپڑوں میں کفن دیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ چار تکبیرات کے ساتھ فرمائی، سحری کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تدفین ہو گئی۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار شریف کہاں ہے؟ یہ بڑی ایک تفصیل طلب گفتگو ہے، لیکن میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ وقت ہے میرے پاس، کہ عموماً سب کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار شریف نجف اشرف میں موجود ہے۔ اب میں چند تاریخی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مزار شریفہ کو ظاہر نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خارجی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مزار شریف میں بھی آپ کے ساتھ تو ظلم کرتے، یعنی قبر آپ کی توڑ دیتے، قبر سے آپ کو نکالتے، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی خارجیوں نے کیا۔ ہمارے ایک عالم تھے مولانا سمیع اللہ صاحب، جن کو وہ باجوڑ کے اندر جو ہے وہ شہید کیا گیا، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ کے ان کو قبر میں رکھ دیا، قبر بند کر دی گئی، یہ خارجی آئے انہوں نے قبر سے نکال کے پھر پھانسی پہ ٹنگا، مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ خارجی اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے قبر شریفہ کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو چند تاریخی باتیں بتاتا ہوں جو آپ کی نالج میں رہنی چاہیے۔ محمد بن سعد نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جامع مسجد کوفہ کے قریب خصل العمارت میں اس کے پاس قبر شریفہ کھود کر جو ہے وہاں پہ رکھا گیا۔ ابو زید بن ظریف نے کہا آپ جامع مسجد کی دیوار کے قبلے کے ساتھ باب الوراقین کے سامنے یزید بن خالد کے گھر میں مدفون ہیں، ایک مرتبہ اس مکان میں کوئی تعمیری کام ہو رہا تھا کہ کھدائی میں آپ کی لاش مبارکہ دکھائی دی جو بالکل ترو تازہ تھا، ان کا قول یہ تھا. تیسرا قول عبداللہ العجلی کا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ میں کسی جگہ مدفون ہیں مگر ہمیں ان کی قبر ان کی مزار معلوم نہیں. ایک روایت ہے کہ آپ کی تدفین کوفہ میں ہوئی، پھر حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کے بعد آپ کے جسم ناس کو یہاں سے منتقل کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیا اور اپنی والدہ محترمہ کے پہلو میں آپ کو رکھا گیا، تو آپ جنت البقیع میں جو ہے اس وقت موجود ہیں. اس کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ شہادت کے فوراً بعد آپ کے جسم اقدس کو ایک تابوت پہ محفوظ کر دیا گیا، اونٹ پر رکھا گیا، راستے میں اونٹ گم ہو گیا، قبیلہ طے کے علاقے میں جا پہنچا، انہوں نے خزانہ سمجھ کر تابوت کھولا مگر اندر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی لاش نکلی، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی لاش کو جو ہے وہ قبر میں رکھ دیا اور جس اونٹ پر وہ لاش تھی اس اونٹ کو ذبح کر کے وہ کھا گیا. ابو جعفر حضرمی نے کہا کہ نجف اشرف میں جس قبر کو لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار سمجھ رکھا ہے، اگر فی الواقع ایسا ہی ہوتا تو میں شب و روز یہیں کا ہو کر کے رہ جاتا، لیکن در حقیقت یہ آپ کا مزار نہیں ہے بلکہ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مزار ہے. اسی طرح حضرت علی کے روزے کے بارے میں ایک قول مورخین فرماتے یہ بھی ہے، یہ بڑی دماغ میں رکھنے والی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ افغانستان میں جو ہے وہ افغانستان میں آپ کی قبر ہے اور آپ کی قبر کی مناسبت سے یہ علاقہ مزار شریف کے نام سے مشہور ہے، افغانستان کا ایک علاقہ ہے مزار شریف، تو مورخین کہتے ہیں کہ اسی نام سے مشہور ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی قبر شریفہ وہاں پر موجود ہے. یہاں بہت عالیشان آستانہ عالیہ ہے جو مرجع خلائق ہے، اور مورخین کہتے ہیں کہ افغانستان کے قدیم جھنڈے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار شریفہ کا نقشہ بھی موجود تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار جو ہے ان کے نزدیک وہ افغانستان میں موجود ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سلسلہ جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نجف اشرف میں موجود ہیں، آپ کا مزار شریف جو ہے وہ نجف اشرف میں موجود ہیں، اور جس وقت ہم شاعروں کو دیکھیں انہوں نے بھی اپنے اشعار میں نجف اشرف کا بہت زیادہ ذکر کیا. مثلا ڈاکٹر اقبال یہ کہا کرتے تھے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانی کے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ کہتا ہے اقبال کہ میں دنیا گھوما، انگریزوں کو دیکھا، غیر مسلم کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، مگر ان چیزوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی، سکون نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ میری آنکھوں میں سرما ہے مدینے کا، میری آنکھوں میں سرما ہے تو نجف شریف کی مٹی کا، اس وجہ سے وہ حسن جو ہے مجھے ڈگمگا نہیں سکا. اللہ اکبر. اسی طرح اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی نجف کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور اسی طرح مولانا حضرت رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنے اشعار میں نجف کا ذکر کیا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. اب اس حوالے سے اور گفتگو ہے، میں اگر اخلاق کے حوالے سے گفتگو کروں تو اس میں زہد بھی آتا ہے، اس میں تقویٰ بھی آتا ہے، اس میں غریب پروری بھی آتی ہے. ان ساری باتوں کو چھوڑ کر میں کچھ ایسی باتوں کی طرف آ جاتا ہوں جو یقیناً آپ کے مشام جان کو جو ہے وہ معطر کرے گی. ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کر دیجئے. صلی اللہ علی نبی جلوی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر معاملے میں منفرد مقام رکھتے تھے، اور یاد رکھو ہر معاملے میں وہ منفرد تھے اس لیے کہ وہ حضور کے رشتہ دار تھے اور ان کی تربیت حضور نے کی. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علم کے معاملے میں بھی منفرد تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم والی جن بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. انا دار الحکمت والی ہوں بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا شہر اور علی اس کے دروازے ہیں. اللہ اکبر. ایک جگہ پر حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے، اب یہ باتیں بڑی دلچسپ ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، فرماتے مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے علم کے ہزار باب دیے، اور ہر بات سے آگے علم کے ہزار بات کھلتے ہیں. یعنی اتنا علم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مجھے سکھایا. سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا علی مرتضیٰ کے خطبے میں بیٹھا تھا, اپنے کانوں سے سن رہا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت علی بھرے مجمع میں فرما رہے تھے مکروہ کا ہجوم. حضرت علی ممبر شریف پر جلوہ گر اور بھرے مجمع میں فرما رہے تھے, اے لوگوں مجھ سے سوال کرو, اللہ کی قسم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. اٹھو مجھ سے سوال کرو, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. حضرت مسلم بن عوف فرماتے ہیں حضرت علی کو میں نے فرماتے سنا, اے لوگوں مجھے کھو دینے سے قبل مجھ سے سوال کرو, ماں دون العرش کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو, تم جو سوال کرو گے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں حضور کے اصحاب میں سے سوائے حضرت علی کے کسی نے ایسا نہ کہا کہ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو, کسی نے نہیں کہا. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم بھرے مجمع میں فرماتے تھے اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ حضرت علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد حوض کوثر پر آ کے ملیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے بارے میں ابن سعد کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے, کہاں نازل ہوئی مجھے معلوم ہے, کس کے حق میں نازل ہوئی میں جانتا ہوں, سب کچھ معلوم ہے, کیونکہ میرے اللہ نے مجھے قلب اور عقل اور بولنے والی زبان عطا فرمائی. ابن سعد ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے سنا کہ جس کسی نے قرآن کے متعلق پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے, کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ آیت دن میں نازل ہوئی ہے یا رات میں نازل ہوئی ہے, میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں نازل ہوئی ہے. اے لوگوں مجھ سے پوچھو میں تمہیں ہر آیت کے بارے میں بتاتا ہوں, سوال کرو مجھ سے میں تمہیں ہر آیت کے بارے میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے پوری رات بسم اللہ شریف کے صرف حرف با کی تفسیر بیان کی. بسم اللہ شریف کے جو شروع کا لفظ ہے بے, اس کی تفسیر بیان کی, بیان کرتے رہے بیان کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. آپ نے فرمایا اگر رات اور ہوتی تو میں بیان کرتا, واللہ یہ سمندر سے میں نے تو قطرہ بھی بیان نہیں کیا, پوری رات بیان کیا, صرف لفظ صرف حرف با پہ گفتگو پوری رات. اور فرماتے ہیں رات چھوٹی پڑ گئی, اگر ہوتی تو میں اور بیان کرتا, واللہ یہ سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں ہوا. حضرت علی فرمایا کرتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں, آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اتنے صفحے لکھ دوں جن کو لادنے کے لیے 70 اونٹ چاہیے ہوں گے. اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اتنے صفحے لکھ دوں کہ 70 اونٹ چاہیے ہوں گے. حضرت علی کی ایک خوبی اور میں آپ کو بتاتا, حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جب سواری پہ سوار ہوتے رکاب میں ایک پاؤں رکھتے اور دوسرے رکاب میں جب رکھنے والے ہوتے پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ چھوٹے زمانے کو بڑا کر دے اور بڑے زمانے کو چھوٹا کر دے. حضرت علی کے لیے وہ وقت طویل ہو جاتا اور لوگوں کے لیے وہ وقت جو ہے وہ چھوٹا کا چھوٹا ہی رہتا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن مجید 7 قرتوں میں نازل ہوا, ہر حرف جو ہے اس کے ایک ظاہری معنی ہے دوسرے باطنی معنی, ہر حرف کے ظاہر اور باطن کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو مولا علی کے پاس ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا اور وہ بڑے پریشان ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں مسئلہ یہ تھا کہ خنسا کی میراث کیسے دی جائے, کیسے متعین کیا جائے, یعنی خنسا میں آپ کو بتاؤں ہجرا, اس کی میراث جو ہے وہ کیسے متعین کی جائے, کس طرح دی جائے گی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے, حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے پاس اس مسئلے کو بھیجا. آپ فرمائیں آپ کو جو ہے حضور کریم علیہ السلام نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے, اس مسئلے کا حل بیان فرمائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے سامنے سوال آتا, حضرت علی فوراً جواب دے دے, فوراً سوال کا جواب لکھ دیا. سنیے, آپ کے علم میں یہ بات اضافہ کرے گا. آپ نے جواب دیا, اس کی پیشاب گاہ کی روح سے اسے میراث ملے گی. دیکھو اب ہر چیز تھوڑی سمجھانی پڑتی ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی, اور آپ کا آنا جو ہے وہ پھر جس مقصد کے لیے آئے وہ چیز مل نہیں سکے. یہ تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا تیسری جنس, ہجڑے جو ہے وہ تیسری جنس ہے. اگر آپ فقہ کی زبان میں اس کو سمجھنا چاہیں تو تیسری کوئی جنس نہیں ہے, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, تیسری کوئی جنس نہیں ہے. اچھا اب ہم جو تیسری جنس کہتے ہیں ہجڑا انہیں کہتے ہیں, یہ ہجڑے کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں. ہجڑے کا جو شرمگاہ ہے آگے کی طرف کی, یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بات بتا رہا ہوں, ورنہ کبھی آپ اگر الگ میں مسئلہ پوچھتے تو میں آپ کو بتاتا, لیکن آپ کے علم میں اضافہ. اس کی جو اگلی شرمگاہ ہوتی ہے, میں نے جو فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے, اس میں آدمی کا جو پیشاب کا حصہ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, عورت کا جو پیشاب کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں اس کے اگلے مقام پر جو ہے وہ ہوتی ہیں. حضرت علی نے جواب دیا, اس کی پیشاب گاہ کی روح سے اسے میراث ملے گی. اگر مرد کی طرح پیشاب کرتا ہے تو مرد کی میراث پائے گا, اور اگر عورت کی طرح پیشاب کرتا ہے تو عورت کا ترکہ اسے ملے گا. نہیں سمجھ سکے آپ, یہ اوپر سے چلی گئی بات. دراصل میں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد بڑے ہونے کے پیشاب کہاں سے کرتا ہے. جس طرح سے ہم مرد پیشاب کرتے ہیں جس جگہ سے, اگر وہاں سے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مرد ہے, اگر اس مقام سے کرتا ہے جہاں سے خواتین کرتی ہیں تو بس سمجھ جاؤ عورت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا, اس کی شرمگاہ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر, جب حضرت امیر معاویہ نے یہ فیصلہ سنا تو وہ دنگ دنگ فرمانے لگے, کیا دماغ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جو ہے وہ عطا فرمایا. اب آئیے, اب جو باتیں پیش کروں گا یقیناً آپ کی سمجھ میں آئے گی, اور آپ کی زبان خود کہے گی سبحان اللہ, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر دو بچوں کی پیدائش ہوئی, ایک کے وہاں لڑکی پیدا ہوئی اور دوسرے کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. اب دونوں کہتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے, دونوں کہتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے. اب اسے سمجھاتے, نہیں لڑکی تمہاری ہے لڑکا اس کا ہے, نہیں تم لوگوں نے تبدیل کر دیا, لڑکا میرا ہے. وہ بھی کہتی لڑکا میرا ہے. اب یہ معاملہ الجھ گیا. اب مجھے بتائیے کہ کیسے پتا چلے آج کے جدید دور میں بھی کہ اس نے لڑکا پیدا کیا ہے اس نے لڑکی پیدا کی ہے, کیسے پتا چلے؟ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں فیصلہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بارگاہ میں یہ مسئلہ آ گیا, دونوں عورتیں آ گئیں, کیا معاملہ کیا جھگڑا؟ کہ حضرت خادم نے کہا یہ جھگڑا ہے, یہ بچہ پیدا ہوا یہ بچی پیدا ہوا, میں دونوں کہتی ہیں کہ لڑکا میرا. فرمایا اچھا, اب دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فہم اور دماغ مبارکہ کس طرح کام کرتا تھا. فرمانے لگے ان دونوں کو کہو کہ الگ الگ کمرے میں جائیں, ان دونوں کو پیالیاں دے دو, پیالیاں پیالیوں کا وزن کر دو, اس کے بعد دے دو پیالیاں. پیالیاں دے دی, ان دونوں سے کہیں جائیں اور اپنے پستان سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے لائیں, اور دیکھو دونوں کا دودھ برابر ہونا چاہیے جو پیالی میں ڈالا گیا. ایسے ہی ہو گیا, پیالی آئیں دونوں کا وزن ہو گیا, پیالی میں دونوں کے دودھ آ گیا. حضرت علی نے فرمایا دونوں کو ترازو میں رکھو, برابر ہیں؟ برابر ہیں, وزن بالکل چیک کر لیا, رکھو. ترازو میں رکھا گیا, ایک پلڑا جھک گیا ایک اٹھا رہا. فرمانے لگے یہ پلڑا جو جھکا اس میں دودھ کس خاتون کا ہے؟ ان کا ہے. یہ جو اٹھا ہوا یہ کس خاتون کا ہے؟ ان کا. جھکا ہوا جو تھا وہ کس کا؟ اس کا بیٹا, اس کا ہے. اس کو دو بیٹا, تو جھوٹ بولتی بیٹا تیرا, تیری بیٹی ہے, بیٹا اس کا. ہم سب حیران مجمع میں, حضرت یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا؟ فرمایا میں نے جیسے ہی مسئلہ آیا میں سوچنے لگ گیا کہ اللہ تعالی نے مرد کو عورت کی فضیلت دی تو ظاہر سی بات ہے غذا میں بھی فضیلت دی ہوگی. یعنی جب کوئی ماں بچہ ڈیلیور کرتی ہے اس کے پستان میں جو دودھ آتا ہے وہ ہیوی آتا ہے, اور جب کوئی ماں بچی ڈلیور کرتی ہے اس کے پستان میں جو دودھ آتا ہے وہ بالکل لائٹلی ہوتا ہے. تو میں نے جب غور و فکر کیا میں سوچنے لگ گیا کہ اللہ نے ہر چیز پہ فضیلت دی ہے تو دودھ میں بھی فضیلت دی ہوگی. چلو اس مسئلے کو ایسا ہی حل کر دیتے ہیں. فرماتے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ٹھیک مجھے نتیجے پر پہنچا دیا. اور فرمایا آپ نے اللہ ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا دور حکومت. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی پادری نجران سے آیا, وہ اسلام پر اعتراضات کرتا, لوگوں سے سوالات کرتا اور لوگ اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے. وہ ادھر آ گئے مدینہ منورہ میں. تمہارا امیر المومنین کون ہے تمہارے؟ لے کے چلتے ہیں. لے آئے. حضرت فاروق اعظم موجود ہیں, ادھر حضرت علی موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کس لیے آئے, کیا کام ہے؟ کہا میں چند سوالات میرے دماغ میں, میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کوئی سوالات کا جواب نہیں دے رہا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرا علی میرے ساتھ ہے, آج تم بغیر جوابات کے نہیں جاؤ گے, پوچھو تمہیں جو کچھ پوچھنا, سوال کرو. اب وہ سوال کرنے لگا. میرا سوال ہے جناب, پہلا تو یہ, حضرت علی کی طرف متوجہ ہو, آپ کا قرآن جنت کا کچھ ایسا طول و عرض بیان کرتا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا, یہ بتائیے جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو دوزخ کہاں پہ ہوگی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال مجھے یہ بتائیے اس کا جواب, وہ کیا چیز ہے جو جنت کے میووں کی طرح ہے, اس دنیا میں موجود ہے؟ تیسرا سوال, کیا آسمان کا کوئی دروازہ ہے؟ چوتھا سوال, زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا تھا؟ یہ چار سوال کے جواب مجھے دے دیں, میں یہاں سے چلا جاؤں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی طرف متوجہ ہوئے, فرمانے لگے سنو, تو نے قرآن پاک پر اعتراض کیا کہ آپ کا قرآن جنت کا طول اور عرض جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے, اب تو مجھے اس بات کا جواب دے دے, جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے, جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اب وہ مبہوت ہو کر خاموش ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف دیکھنے لگ گیا. فرمایا تمہارا دوسرا سوال, آسمانوں کا کوئی کپل ہے, تالا ہے, آسمانوں کا کوئی تالا لگا ہوا ہے؟ فرماتے ہاں, وہ تالا شرک ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جائے. اور سنو, وہ تالا کھلتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کھلتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا یہ سوال کہ زمین پہ سب سے پہلے خون کس کا گرا تھا, سنو ابھی تو سوچ رہا ہے دماغ میں کہ زمین پر سب سے پہلے خون چمگادڑ کا گرا تھا, غلط. زمین پہ سب سے پہلے خون اگر گرا تو حضرت حوا کا گرا. اور حضرت حوا کا خون کیسے گرا؟ حضرت حابیل کی ولادت کے وقت سب سے پہلے جو زمین پہ خون کا قطرہ گرا ہے وہ حضرت حوا کا گرا ہے. تیرا یہ سوال, وہ کون سی چیز دنیا میں ہے کہ جو جنت کے میوے کی طرح ہے؟ فرمایا ہمارا قرآن ہے, جتنا ہی فائدہ اٹھا لو ویسے کا ویسا ہی ہے. اس نے کہا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر. وہ فوراً حضرت علی کے قدموں میں گر گیا, کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا. وہ مسلمان ہو گیا. آئیے میں اور آگے کی طرف بڑھتا. ایک اور یہودی عالم جس کا نام مفر تھا حضرت علی کی بارگاہ میں آیا, کہ حضرت میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں وہ کون سا فرد ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ مجھے یہ بتائیں وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے؟ مجھے بتائیں وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو پیدا کیا؟ مجھے بتائیے کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں تین گھڑیوں میں بچہ پیدا کر دیا؟ مجھے بتائیے وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے؟ مجھے بتائیے وہ کون سے دو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ اس نے بڑے تیزی کے ساتھ سوالات کیے. فرمایا تیرے سے تیز ہم بولنا جانتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی برجستہ فرمانے لگے سن, وہ مرد جس کے نہ والد ہے نہ والدہ حضرت آدم علیہ السلام ہے, وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں حضرت حوا ہے, وہ مرد جس کی ماں تو ہے باپ نہیں حضرت عیسیٰ ہے, وہ پتھر جس نے جانور چنا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر میں سے نکلی, وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں تین گھڑیوں میں بچہ پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہے, اور وہ دو دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے, وہ جسم اور روح ہے, وہ دو دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے, موت و حیات ہے. وہ یہودی قدم علی میں گر گیا, کہنے لگا ٹھیک کہا تھا آپ کے نبی نے, انا مدینۃ العلم والی جو بابو ہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے. میں کیا کیا باتیں آپ کے ہاتھ, یہ وقت ختم ہو جائے میری نسلیں ختم ہو جائے, مگر حضرت علی کا ذکر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے فیصلے عقل حیران ہو جاتی ہے, خدا کی عقل حیران ہو جاتی ہے. مثلا یہ فیصلہ سنیے آپ, بڑا شاندار, کاش کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. دو آدمی سفر میں, غور سے سننا سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہہ دینا. دو آدمی سفر میں, ایک کے پاس پانچ روٹیاں ہیں, ایک کے پاس تین روٹی, بھوک لگتی ہے, دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, ہم مل کے کھانا کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تیسرا شخص آ گیا, انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی تم بھی کھانا کھا لو, وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے, کھانا کھایا اس نے جلدی اٹھ گئے, اپنی جیب میں سے اس نے جو ہے وہ 9 درہم نکالے, اپنی جیب میں سے اس نے 8 درہم نکالے, اور 8 درہم نکالنے کے بعد دونوں میں سے کسی کو دے دیے کہ آپس میں تقسیم کر لینا, چلا گیا. اب جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ 5 درہم میں لوں گا, تمہاری 3 روٹیاں تھیں 3 درہم تم لینا, اس نے کہا نہیں یہ برابر برابر تقسیم ہوگا, 4 میرے 4 اس کے 4 میرے 4 تمہارے, کہا نہیں 5 میرے 3 تمہارے, جھگڑا بڑھ گیا. حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا یہ مسئلہ. حضرت علی نے فرمایا جس کی 3 روٹیاں تھیں فرمانے لگے تو 3 لے لے, میں سچ کہہ رہا ہوں تو 3 لے لے, اسی میں تیرا فائدہ ہے, ورنہ اگر میں حساب لگاؤں گا تجھے ملے گا 1. اب وہ کہنے لگا کیا حساب لگائیں گے, مولوی آدمی ہیں کیا کریں گے, کیا حساب بیان کر سکیں گے. اچھا آپ حساب سمجھا دیں, میں 1 ہی لے کے جاؤں گا. فرمایا اچھا یہ بات ہے, آ جاؤ سامنے بیٹھ. دونوں بیٹھ گئے. فرمایا تیری روٹیاں کتنی, 5, اس کی روٹیاں کتنی, 3. تین بندوں نے کھانا کھایا, جی ہاں, کس نے کتنی روٹی کھائی, کیسے اندازہ لگاؤ, کیسے پتہ لگاؤ, کہا حضور معلوم نہیں, ہر روٹی کے 3 3 ٹکڑے کر دو, کتنے ہو گئے, 24, جی بالکل. اچھا 24 میں سے اس کے کتنے ہوئے, 3 روٹی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو تیرے پاس 3 روٹیاں تو تیرے 9 حصے ہوئے, 3 ایکم 3 3 دونی 6 3 3 9, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے پاس 5 روٹیاں تھی کتنے حصے ہو گئے, 15 حصے ہو گئے, کہا ٹھیک ہے. وہ کتنے جنم دے کے گیا, 8 جنم دے کے گیا. کھائے کس نے کتنا, پتا کیسے چلے, سنو 24 ٹکڑے تھے, 24 ٹکڑے میں سے 8 تم نے کھائے, 8 اس نے کھائے, ٹھیک ہے. اس کی 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنے, 15 میں سے 8 کس نے کھائے, اس نے کھائے, 7 کس نے کھائے, اس نے کھائے. تیری 3 روٹیوں کے 3 3 ٹکڑے کرو کتنے بنتے, 9 میں سے 8 کس نے کھائے, تو نے کھائے, 1 کس نے کھایا, اس نے کھایا, 1 تیرا ہے, 8 اور 7 اس کے. وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اگر میں واقعی آپ کی بات مان لیتا تو مجھے 3 درہم مل جاتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ دماغ, اللہ اکبر, عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک اور بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ایک نوجوان آ گیا اور کہا حضرت میرا فیصلہ کر دیں. فرمایا جھگڑا کس سے ہے, کہا میری ماں سے جھگڑا, فیصلہ کر دیں آپ. کہا تیری ماں سے کیا جھگڑا ہے, کہا میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں مگر میری ماں کہتی ہے جب بڑا ہو گیا تو میرا بیٹا نہیں ہے, میں تجھے بیٹا نہیں مانتی, میرے 4 ماموں ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں کہ تو جو ہے ہماری بہن کی اولاد نہیں ہے, مجھے نکال دیا گھر سے, اب میں کیا کروں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خدام کو بھیجا, لے کے آؤ انہیں. عورت آ گئی, 4 بھائی آ گئے, سب آ گئے. فرمایا اے عورت اس جوان کے بارے میں تو کیا کہتی ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں میرا بیٹا نہیں, یہ جھوٹ بولتی ہے. اچھا یہ جھوٹ بولتی ہے, ہاں. اس کے بھائی آگے آ گیا, جھوٹ بول رہا ہے امیر المومنین, غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یہ. اس عورت نے بھی کہا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, ہماری بہن کی تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی, تو اولاد کہاں سے پیدا ہو جائے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کیوں اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا؟ حضرت علی نے فرمایا گواہ ہیں اس کے؟ ہاں گواہ ہیں۔ وہ سٹی کورٹ کی طرح گئے، 40 آدمی لے کر کے آ گئے، وہ باہر ہی بیٹھے رہتے نا سٹی کورٹ کے، جس معاملے میں گواہی دینی آپ لے لو۔ اچھا ایسے گواہ کو لے کے آؤ، جج پوچھتا ہے بتا کتنی بڑی تھی؟ وہ کہتا ہے اتنی بڑی۔ جج غصے میں کہتا ہے کمبک کیا لڑکی اتنی بڑی ہوتی ہے؟ جناب معاف کرنا، میں نیچے ہاتھ رکھنا بھول گیا تھا۔ تو جھوٹے گواہ تو ہر جگہ پر مل جاتے ہیں۔ آ گئے 40 گواہ، ہم گواہی دیتے شادی شدہ نہیں ہے، ہم گواہی دیتے شادی شدہ نہیں ہے، ہم گواہی دیتے شادی شدہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی معاملہ تو ہے، اب فیصلہ دیکھو کیسا شامل ہے۔ فرمایا میں کہوں گا یہ مانیں گے نہیں کہ تو اس کی ماں ہے، یہ خود کہے نا پھر مزہ۔ فرمانے لگے اس خاتون کے بھائیوں سے، تم اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، اس کی عمر نکل رہی ہے، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جو آدمی میں پسند کروں گا اس سے تم بہن کی شادی کر دو گے؟ جی ہاں کر دیں گے۔ اس نوجوان کو بلایا ادھر آؤ، اپنے خادم کو بلایا قمبر ادھر آؤ، جاؤ بیت المال میں سے 400 درہم لے کر کے آؤ، لائے تم ادھر آؤ، تم سب گواہ، تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے تمہاری بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا، جاؤ یہ درہم اس کی گود میں ڈال دو، کل مجھ سے ملنا، اس حالت میں ملنا کہ غسل کا پانی تمہارے سر سے ٹپک رہا ہو۔ اس نے 400 درہم اس کی گود میں ڈال دیے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تو گناہ کی بات ہے، یہ تو حرام ہے، کیا ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بول رہی تھی، میرا بیٹا نہیں ہے۔ ہاتھ پکڑ اپنے بیٹے کو گھر لے کر کے جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اور فیصلے ہیں، میرے پاس اور باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مزار شریفہ پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، اور اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب میں اللہ تعالی صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، اور خلفائے راشدین کی محبت پیدا فرمائے۔ سارے بزرگوں سے اللہ تعالی ہمیں پیار و محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دو اہم اعلان سماعت فرما لیجیے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 27ویں شب قدر کی یہاں پر محفل ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس محفل میں تقریباً 2.5 گھنٹے خطاب ہوگا، ذکر الہی سے متعلق، ذکر مصطفیٰ سے متعلق، توبہ سے متعلق، دعا سے متعلق میں تفصیل کے ساتھ جو ہے اس میں گفتگو کروں گا۔ بے شمار مسلمان یہاں پہ آتے ہیں، آپ اگر وہ منظر دیکھ لیں تو ایک بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آتے ہیں، ایک بڑی اچھی محفل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور محفل کروں گا 29ویں شب کو، وہ بھی شب قدر ہے، دارالعلوم امجدیہ کے اندر، وہ بھی بڑی روح پرور محفل ہوتی ہے، اور اس میں آپ خواتین کو لا سکتے ہیں۔ یہاں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں خواتین کو نہ لائیں تو بہت اچھا ہے، بچوں کو نہ لائیں تو بہت اچھا ہے۔ ہاں آپ اس علاقے کے اندر جو ہے خواتین کو لا سکتے ہیں، بچوں کو لا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دین کی فکر اور دین کا شعور ہمیں عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔